Zielona Budka, litrowe opakowanie, tylko 9,99. A mleko łaciate 3,2%, litr 2,59 z Kaufland Card. 12 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 stycznia, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jest wniosek o areszt dla kierowcy za śmiertelne potrącenie nastolatka na pasach. Kto planuje ferie za granicą, powinien zadbać o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Były prezydent Francji znowu przed sądem, czyli kolejne kłopoty Nicolasa Sarkoziego. Sąd jutro zdecyduje, czy sprawca śmiertelnego potrącenia chłopca na warszawskiej Woli trafi do aresztu. Prokuratura tłumaczy, że wystawienie wniosku o areszt jest podyktowane m.in. obawą mataczenia przez podejrzanego. Ustalono, że istnieją przesłanki szczególne stosowania środka zapobiegawczego, które stanowią podstawę wywiedzenia tego wniosku, a zatem obawa mataczenia w tej sprawie, obawa ukrywania się i groźba surowej kary. Mówił Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Kierowca busa potrącił 14-latka na oznakowanym przejściu dla pieszych, nie udzielił mu pomocy i uciekł. A w dodatku prowadził samochód mimo sądowego zakazu. Prokuratura będzie także ustalać, jak to możliwe, że pracował w firmie kurierskiej, mimo że miał odebrane prawo jazdy. Takie bestialstwo, o którym teraz wprost nie mieści się w głowie. W Dęblinie 27-letni kierowca najpierw celowo potrącił idącego mężczyznę, a potem dwukrotnie po nim przejechał. Mężczyzna przeżył tylko dzięki pomocy świadków tego zdarzenia. Kierujący pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia i nie udzielił pomocy rannemu mężczyźnie. Jak lekarze przekazali, 34-latek żyje tylko i wyłącznie dlatego, że udzielono mu niezwłocznie pomocy medycznej. Mówił Łukasz Filipek z policji w Rykach. Śledczy nie ujawniają motywów działania sprawcy. Grozi mu dożywocie. Kto planuje ferie za granicą, powinien zadbać o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Z wyrobieniem tego dokumentu nie warto czekać do ostatniej chwili, radzi rzeczniczka podlaskiego NFZ Izabela Przewłocka. EKUS na wyjazdy zimowe jest szczególnie potrzebny. Szaleństwo białe na nartach może być kontuzjogenne. Także, drodzy Państwo, sprawdźcie, czy Wasze karty EKUS są ważne. Jeżeli mamy umowę o pracę, czy prowadzimy działalność gospodarczą, karta EKUS ważna jest przez 3 lata. Jeżeli mamy niepełnoletnie dzieci, karty EKUS dzieci uczących się są ważne do ich 18 urodzin. Najszybszym sposobem na otrzymanie karty EKUS jest złożenie wniosku online. Można to zrobić za pośrednictwem internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP lub platformy ePUAP. Ambasador Rosji został wezwany do MSZ-u Mołdawii po odcięciu dostaw gazu w Naddniestrzu. Od czwartku wiele instytucji i przedsiębiorstw w tym regionie nie ma ogrzewania po odcięciu dostaw gazu. Moskwa wstrzymała dostawy po tym, jak Kijów nie przedłużył umowy z Moskwą na tranzyt gazu przez terytorium Ukrainy. Ukraina tłumaczyła, że nie chciała, by Rosja zarabiała miliardy na krwi ukraińskich obywateli. Były prezydent Francji znowu przed sądem. W Paryżu ruszył proces w sprawie powiązań finansowych Nicolasa Sarkoziego z reżimem libańskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. To jedna z wielu afer, która kładzie się cieniem na prezydenturę Sarkoziego. W ubiegłym roku usłyszał on wyrok za korupcję i handel wpływami. O co chodzi w tzw. libijskiej aferze? Stefan Fulcer. Sarkozy jest oskarżony o korupcję, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalne finansowanie zwycięskiej kampanii prezydenckiej w 2007 roku. Libijski dyktator Kaddafi miał wesprzeć go kwotą 50 milionów euro. Media, które ujawniły sprawę, twierdzą, że jednym z celów rozpoczętej w 2011 roku francuskiej wojny w Libii było zatarcie śladów tej transakcji. Sarkoziemu grozi kara 10 lat więzienia. Były prezydent nazywa sprawę spiskiem, a jego obrońcy podkreślają, że główny świadek w sprawie wycofał zarzuty. Śledczy podejrzewają jednak, że polityk przekupił go, by zmienił zeznania. W grudniu były prezydent został skazany za korupcję. Jest też podejrzewany o oszustwa finansowe i udział w aferze korupcyjnej z rosyjskim tropem. Stefan Folzer, Polskie Radio. Święto Trzech Króli, oprócz tradycyjnych orszaków, kojarzy się z odwiedzeniem bożonarodzeniowych szopek. Na warszawskich Bielanach, na terenie dawnego klasztoru Kamedów przy ulicy De Vitis, można odwiedzać całoroczną, żywą szopkę. Dzieci w szczególności, które widzą coś takiego, swoją wyobraźnią zaczynają działać, przenoszą się w czasy Pana Jezusa. Widzą, jak mogło to wyglądać, gdy przyszły, prawda, owca, wół, osioł do Pana Jezusa. Pani się podobało? Bardzo, bardzo. Myśmy specjalnie tu przyszli, 2 kilometry i musimy wrócić. Oszalak! żywe szopki to jest coś naprawdę zawsze ujmującego. Trzech królów oddało pokłon Panu Jezusowi, również zwierzęta oddały pokłon Panu Jezusowi w stajence. No i my też oddajemy pokłon Panu Jezusowi. Dodajmy, że szopkę na warszawskich Bielanach można oglądać codziennie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Na dobry wieczór przenosimy się do Bischofshofen na ostatni konkurs 73. edycji turnieju czterech skoczni. Pod progiem Paul Auselreitner Szance usadowiony jest Andrzej Grabowski. Halo Andrzej, czy rekord Dawida Kubackiego jest zagrożony? Oj, chyba tak. Dzień dobry Państwu, bo pojawił się nieco lżejszy wiatr w plecy niż ten, który towarzyszył tutaj skoczkom od początku konkursu i stąd bardzo długie loty przed chwilą Norwega Forfanga, 139,5 metra, czy Austriaka Heibecka, 138 metrów. Polacy na razie nie imponują, choć nieźle. Chyba jeden to z lepszych skoków Dawida Kubackiego w tym sezonie, 128,5 metra i choć w swojej parze przegrał, to wciąż zachowuje dość realne szanse na to, żeby w drugiej serii wystąpić jako szczęśliwy przegrany. Była też polska para, Zniszczoł kontra Żyła i nie było to wielkie wyzwanie dla Zniszczoła, bo Żyła zajmuje teraz ostatnie miejsce. Zniszczył jednak nie zaimponował, tak jak w serii próbnej, który zajął trzecie miejsce, stąd 127,5 metra i pewnie będzie pod koniec trzeciej dziesiątki po pierwszej serii. Przed nami jeszcze skok Pawła Wąska, który przypominamy, wczoraj w kwalifikacjach był czwarty i walczył miejsce w końcowej dziesiątce turnieju czterech skoczni, a w międzyczasie, no właściwie po, ale to też będzie troszeczkę wymieszane rzeczywiście. Ci trzej Austriacy walczący o końcowe zwycięstwo w turnieju czterech skoczni, dzieli ich niespełna metr, prowadzi Kraft przed Herlem i Czofenigiem. Tutaj będzie się bardzo, bardzo dużo działo. Dziękuję bardzo. To był Andrzej Grabowski. Do usłyszenia za dwie godziny. Panie skakały dziś w Filach. Anna Twardosz była 26. Max Kaśnikowski o krok bliżej udziału w turnieju głównym Australian Open. W pierwszym meczu kwalifikacji polski tenisista pokonał Litwina Viliusa Gaubasa 6-7, 7-6 i 6-2. Następnym rywalem Boliwijczyk Hugo Delien. Jutro do boju o grę w Wielkim Szlemie ruszy Kamil Majchrzak, a zagra z Australijczykiem Marco Trungeliti. A co dziś jeszcze dla kibiców? Dwa mecze plus ligi. O 17.30 projekt Warszawa zagra z Jastrzębskim Węglem. O 20.30 Resowia z Karzanami. O 20.00 nie lada gratka dla kibiców Serie A. Finał Super Pucharu Włoch, a w nim derby Mediolanu. Inter zagra z Milanem. Instytut Meteorologii przedłużył ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Alerty obowiązują na terenie północnej i wschodniej Polski. Z kolei na krańcach południowych i nad morzem do jutrzejszego poranka obowiązywać będą alerty przed silnym wiatrem. W nocy bez mrozu od 0 do plus 5 stopni. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją. Ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor Toshiba 65 cali. Smart TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1999 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Skoda świętuje 130 lat. Zapraszamy do salonów Skody na dni otwarte od 13 do 18 stycznia po upusty aż do 10 tysięcy złotych i inne oferty specjalne. Skoda. Znajdź swój powód, by ją wybrać. Skoda.

Parigi. Come va? J'aime ce retrouvaille. Renouer avec le passé. Prendre aussi quelques libertés. Mi piace refaire connaissance. Me dévoiler sur quelques pas de danse. Tak, właśnie dzisiaj rozpoczynamy od naszej piosenki dnia, czyli Vie de Bertrand Bugala i Monica Bellucci. Jeśli nie mają Państwo nic przeciwko, to ten utwór powróci również po godzinie 18. Bo to jest nasza piosenka dnia w specjalnej audycji Kolonie Francuskie. Ja powiedziałam, że mam sentyment ogromny do dżingla audycji Kolonie Francuskie, bo kiedy... No już jakiś czas temu, nie licząc za dokładnie, dołączałam do Radiowej Trójki, to była audycja, przy której stawiałam swoje pierwsze kroki, ale nigdy cię chyba nie zapytałam, skąd to ten dżingiel się wziął. To prawda, pojawiałaś się w Koloniach Francuskich. Bywało, tak. Z różnymi materiałami i nie tylko. No więc to jest też rzeczywiście historia, która sięga roku 1991, bo wówczas ten utwór pojawił się na płycie. Ja trafiłem na niego w roku 92, kiedy pojawiła się składanka zatytułowana Ma grand-mère est une rockesse, czyli moja babcia jest rockmenką, na której to artyści sceny alternatywnej wykonywali właśnie klasyczne utwory piosenki francuskiej, Le Garçon Boucher, Elmer Footbeat, Tête Noire i tak dalej, i tak dalej. I między innymi na zakończenie pojawiło się tych 50 kilka sekund Bernadette Soubirous et ses apparitions. To punkowy zespół grający w latach 80. i na początku lat 90., który po prostu zrobił sobie taki dowcip z utworu świetnie nam znanego Edith Piaf. No i to zresztą jest fragment ich jedynej płyty studyjnej, która pojawiła się chyba w 91 roku. Później słuch o nich zaginął, ale dzięki koloniom są nieśmiertelni. Tak, a jeśli chodzi o naszą piosenkę dnia, do której wrócimy, jak Jacek zapowiedział, to ona pochodzi z serialu, dlatego mówiłam o tym, że te wątki się będą pojawiać też dzisiaj, poprzez to, że ja jestem w studiu także. Jak to się stało, że Monica Bellucci pojawiła się w piosence? Chyba nigdy nie słyszałam jej w żadnej piosence, bo też nie wiem, czy możemy powiedzieć, że ona tutaj śpiewa? Nie, myślę, że ona sobie po prostu ona pięknie jest. Recytuje, o, wystarczy, ona jest, że jest, wystarczy, no cóż więcej trzeba. Tak, no właśnie jest. Ja mówię to z jak największym szacunkiem, wystarczy, że jest, a jest też w obsadzie serialu Ça, c'est Paris, który miał premierę pod koniec 2024 roku, niestety jeszcze nie w Polsce, ale ponieważ wspaniała jest ta ścieżka dźwiękowa Bertranda Burgela, no to pojawiła się w naszym dzisiejszym spotkaniu. Serial bardzo interesujący, jeśli chodzi chodzi o opis i zwiastuny. Króciutkie, bo akurat francuska telewizja nie ma zwyczaju zwiastunów długości 2,5 minuty produkować, więc ten zwiastun ma 50 sekund. A serial opowiada o paryskim teatrze rewiowym, który... No co tu dużo mówić, lata świetności ma za sobą, rządzi w nim teraz syn jego założyciela i być może to też wpłynęło na to, że te lata świetności minęły, ale pojawia się pewien pomysł na to, żeby ten teatr uratować. No i właśnie razem z tym pomysłem pojawia się Monica Bellucci. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję ten serial w Polsce zobaczyć. Podobnie było z serialem Gdzie jest mój agent sprzed kilku lat. Też najpierw pojawił się w francuskiej telewizji, a potem trafił w Polsce na platformy streamingowe, ale niestety już go nie ma na platformach streamingowych. Jeśli chodzi o boleję nad tym bardzo. Muzykę, to ona pojawiała się we fragmentach. Większe, obszerne zostały udostępnione dokładnie w Sylwestra, 31 grudnia, zatem zupełne nowości. Jest pewien wątek polski w utworze numer 14, Alo Agnieszka. Jesteśmy bardzo ciekawi, kim jest Agnieszka. Być może chodzi o naszą Agnieszkę. Być może, którąś, być nawet może, nie wiemy jeszcze, tak, którą. Natomiast gdy mówiłaś, ja wymyśliłem nowy tytuł do dzisiejszej piosenki dnia. Wystarczy być. Wystarczy być. Wystarczy być, Monica Bellucci i Bertrand Burgala. To w takim razie posłuchajmy, jak rozpoczyna się ten serial, właściwie od jakiej muzyki rozpoczyna się ten serial. Thank you. No ja już czuję atmosferę tego serialu i bardzo chciałabym go zobaczyć. Nie wiem, dlaczego pomyślałem, że gdyby 07 znowuż nadawał, to mógłby tańczyć i spotykać swoje bohaterki. Pojawiła się taka plotka niedawno, wiesz, że ma znowu zacząć nadawać, ale nie wiem, czy to jest plotka, w której jest ziarno prawdy, ale faktycznie coś w tym jest. I był saksofon także przez chwilę, i była elektronika, i były smyczki, i był Bertrand Bourgala, który dostarczył nam sporo nowej muzyki właśnie do tego serialu. Ona będzie też ujawniana co jakiś czas przy okazji kolejnych odcinków. Ça, c'est Paris. Bertrand Bourgala, czyli trochę człowiek-instytucja, który na francuskiej scenie muzycznej działa od ponad 30 lat. Dzisiaj ta 30 będzie dosyć istotna w naszym spotkaniu, ale może jeszcze nie zdradzajmy. Chociaż można od razu powiedzieć, w 1995 roku Bertrand Bourgala założył swoją wytwórnię Tricatel, która z jednej strony miała wspominać to, co dobre w muzyce francuskiej, czyli lata jeje, piosenki francuskiej, ale z drugiej także pokazywać taką delikatną elektronikę, która byłaby w opozycji do muzyki tanecznej. I to mu się fantastycznie udało. Nie wiedziałem, o tym się dowiedziałem niedawno, że także współprodukował album zespołu Laibach, Let It Be, pod koniec lat 80., ale to już zupełnie inna historia. W każdym razie, no to skoro daty i lubimy daty, to dokładnie 25 lat temu, czyli w roku, o matko, 2000, tak, ukazała się płyta, na błyskawicznie której... Błyskawicznie to tak, policzyłaś. Proszę sobie wyobrazić, niejaki Michel Houellebecq czytał swoje teksty. Natomiast Bertrand Bourgala grał mu na syntezatorach, komputerach i w taki sposób. Houellebecq to bardzo zdolny człowiek, nie tylko pisze, ale także gra w filmach płyta i nagrywa płyty. Nie ma nic łatwiejszego, tak myślę, kiedy pisarz siada, po prostu myślę, czyta sobie swoje teksty, a inni robią muzykę. Célibataire, tak brzmiała ta muzyka 25 lat temu. Protégés dans l'égale lumière, au milieu de collines, remodelées par l'homme. Et le train vient d'atteindre sa vitesse de croisière. Nous roulons dans le calme, dans un wagon Alstom. Dans la géométrie des parcelles de la Terre, nous roulons protégés par les cristaux liquides, par les cloisons parfaites, par le métal, le verre. Nous roulons lentement et nous rêvons du vide. Ses ennuis, à chacun ses affaires, une respiration dense et demi-sociale traverse le wagon, certains voisins se flairent, ils semblent écartelés par leur part animale. Nous roulons protégés au milieu de la terre, et nos corps se resserrent dans les coquilles du vide. Au milieu du voyage, nos corps sont solidaires. Je veux me rapprocher de ta partie humide. Des immeubles et des gens, un camion solitaire. Dans la ville et l'air devient plus vif. Nous rejoignons enfin le mystère productif dans le calme apaisant d'usines célibataires. Dans le calme apaisant d'usines célibataires. We'll be right back. We'll be right back. Kolonie francuskie w programie trzecim Polskiego Radia. Specjalna audycja i specjalna muzyka. Bardzo lubię, jak Paul Prier śpiewa po francusku, właśnie w tym utworze Dust. Tak pięknie zaśpiewał po francusku. Tyle słów było francuskich, że naprawdę wzruszyłem się bardzo. Ale powiem szczerze, specjalnie dokleiliśmy Paula Prier do Bertranda Bourgala, bo ja pomyślałem sobie, że gdyby Bertrand Bourgala cały czas wydawał płyty jako Tricatel, to była wytwórnia Bertranda Bourgala, to pewnie mógłby wydawać taką muzykę bardzo sentymentalną, troszeczkę oldschoolową i nawiązującą do tego, co było w latach 90., bo przecież w tym utworze słychać to wszystko, co zdarzyło się we francuskiej muzyce elektronicznej tamtych czasów. No i stąd ten Paul Prier, a wcześniej Bertrand Bourgala i Michel Houellebecq. Słucha się tego cały czas nieźle. Wydaje mi się, że próbę czasu ta współpraca wytrzymała. Tak, ja się zasłuchałam, przyznam. Présence humaine to jest utwór, który pochodził z roku 2000. Później już takich doznań nie było. Znaczy, wydaje mi się, że Houellebecq już nie był za bardzo zainteresowany tym, by współpracować z Bertrandem Bourgala. Tam pojawiał się jak autor tekstów, ale to jest zupełnie inna historia. Jeśli jeszcze chodzi o Paula Prier, to chciałam zwrócić uwagę Państwa na teledyski, bo kilka sobie zainspirowana tymi wyborami muzycznymi do dzisiejszych kolonii francuskich obejrzałam lub odświeżyłam. I ja jestem wielką fanką i admiratorką nieginącej wciąż szczęśliwie sztuki teledysku. I to, co się dzieje w teledyskach Paula Prier, to jest coś bardzo interesującego. A ten do utworu Dust to jest ponad 5 minut... bardzo statycznego obrazu, ale nie można oderwać oczu od tego obrazu, więc bardzo Państwu polecam również ten teledysk. Jest coś takiego, co przykuwa uwagę, ale także i w tym brzmieniu, w tych jego piosenkach, takiego niezwykle sympatycznego. Paul Prier, proszę zapamiętać to nazwisko, on się już pojawiał w niektórych audycjach, może jeszcze się będzie pojawiał. Ja strasznie lubię ten utwór, przyznaję się, w związku z tym nie odrzucam go. A teraz wracamy znowu do jubileuszów, prawda? Niech tak będzie. No właśnie, niech będzie. Tylko teraz znowu 30-lecie. I to będzie 30-lecie filmowe. W piątek ten nadchodzący na ekrany polskich kin wróci, no po 29 latach, bo w Polsce ten film miał premierę 29 lat temu i jeden dzień, 5 stycznia 1996 roku. Mówię o filmie Mathieu Kassovitz'a Nienawiść. Złota Palma w Cannes. Wiele nagród ten film dostał. To reżyserskie dokonanie Mathieu Kassovitz'a, znanego także bardzo aktora, którego mogą Państwo pamiętać z takiej mocno komercyjnej, tak bym powiedziała, w pewnym sensie, choć w takim dobrym tego słowa znaczeniu, roli z filmu Amelia Jean-Pierre'a Jeuneta, ale także niedawno z serialu Biuro Szpiegów, znakomitego zresztą i polecam ten serial bardzo, ale Nienawiść to był chyba pierwszy film w czarni i bieli, który pokazywał to, co się dzieje na paryskich przedmieściach i pokazywał te tarcia w taki sposób pomiędzy tym, powiem taką metaforą, centrum Paryża, a tym, co się dzieje na przedmieściach, trzech bohaterów i no, pewne dramatyczne wydarzenie. Policjanci zbyt mocno pobili jednego z mieszkańców tych przedmieść. Jego przyjaciel znajduje zgubiony przez policjanta pistolet. No i ta akcja się zaczyna, po czym oczywiście odwiedzaliśmy te przedmieścia bardzo często. Przypomnę taki film La Jolie, Nędznicy, czy także moim zdaniem znakomity film Romana Gavrasa, Atena, który też opowiadał o zamieszkach, ale tutaj mamy taką niesamowitą próbę charakteru w tym filmie. No i jedna z pierwszych dużych, znaczących i mocno zapamiętanych ról Vincenta Cassela, więc ten film warto wspominać i ciekawa jestem, bo jeszcze nie oglądałam go po tych 30 latach, jak on wybrzmi i jak ta historia będzie się rymowała z współczesnością. A jestem przekonana, że będzie się bardzo mocno rymowała. No, ważne jest to, że cały film został zainspirowany wydarzeniami, które naprawdę miały miejsce, które wstrząsnęły Kassovitz'em, który natychmiast zadzwonił do swojego producenta wówczas i powiedział, muszę zrobić o tym film. Stąd powstała historia, opowieść tych opowieść o tych trzech chłopakach. Przy okazji Kasowica, rok 95, wtedy we Francji pojawił się ten film, ale wtedy on także odebrał nagrodę dla młodego aktora Cezara za udział w filmie Patrz jak idą na dno. W związku z tym absolutnie był na fali, był człowiekiem, który mógł powiedzieć ważne rzeczy tu i teraz, ponieważ no, wszyscy zerkali na to, co robi. A kto śledzi Maciej Kasowica, jego drogę, nie tylko tę artystyczną, ten wie, że to jest też mocno zaangażowany, jeśli chodzi o dyskusję na tematy społeczne człowiek, więc warto go śledzić również na tej płaszczyźnie. I teraz kolejna rzecz. Chociaż w samym filmie, jeśli dobrze pamiętam, muzyka nie pełni głównej roli. Ona wybrzmiewa gdzieś tam z telewizji, z radia w niektórych tylko momentach. To był to bardzo ważny element, jeśli chodzi o promocję francuskiego hip-hopu. Tak, ale oczywiście też Beastie Boys, bardzo dużo tam bohaterowie słuchali i też na ścieżce dźwiękowej wydanej do tego filmu się znaleźli Beastie Boys, natomiast Mathieu Kassovitz usłyszał formację Expression Direct, zanim jeszcze panowie z Expression Direct wydali swoją pierwszą płytę, zresztą zabierał i chyba zabrał ich do Cannes nawet, żeby uczestniczyli w promocji filmu. No i ta piosenka, której teraz posłuchamy, ona się znalazła też w filmie Nienawiść. Mon esprit est déjà parti en yoku. Ils disent de moi que je suis devenu fou. Le carré double S n'est pas du tout tout tout comme tu le crois. Malgré les apparences, le trois quarts le cosse à la caïra. Mon cerveau a déjà élaboré des plans de chara. Doté tété d'une habilité intarissable de connaissance. Cœur tracé, moi t'emmène dans l'autre sens. Je n'ai plus aucune chance de crever de mort naturelle. Toujours, toujours de plus belle. Suivi à la trace et activement recherché. Toujours sur ma trace, tant pis je veux quand même des nages. Et je vis, toujours plus haut. Oui, le deal et le gun, c'est notre dernier nespi. Je ne veux plus tenir les murs de notre dé. Si, ne crois pas que je vais faire un stage à bois d'art. Si, trop bête de béton pour un vulgaire larcin. Je ne veux béton que pour quelque chose qui vaut bel et bien la peine. Béton pour avoir tué trois ou quatre personnes à peine. Qui aurait voulu du mal à ma première mi-fa, à ma seconde mi-fa, Tintin, Woody, Delta. Mais n'oublie pas, ce qui fait la différence entre toi et moi, c'est qu'il y aura tout le temps derrière moi, ma smala. Le sacré, sacré phénomène a vécu comme un kiss. Un K-I-double-S, fils du vice impliqué dans le biz. Quand j'étais jeune dans la rue, j'ai su que dans la banlieue, pour s'en sortir, de vos êtres vicieux. C'est la vie facile, Nesby et Dean. Tu deviens une menace pour toute la ville. Un gangsta style où je me montre habile. Le païen flip quand je trip, il a peur que je lui rote casse son shit. Faut que l'on ça c'est l'heure du business. Pas de promesses, mais ma en cache plus en espèces. Car j'aime la thune et je veux faire fortune sans travailler comme un yinche et subir le stress. Les kiss démons peut-être à l'œil, en tout cas sont jamais venus à mon seuil. Pas de preuves mec, non pas que je sois honnête. Mais le TIN est vicieux et malin. Pourtant le quartier en a baisé plus. Tain, on va et vient, on va et vient. Entre la maison et la zonzon, putain j'y ai pensé. Aucune envie de plonger, surtout que ma mère me disait. Le quartier pourrait aussi t'inspirer de tromper. Un quotidien mal, ça sur les bords de cette cité. Le Val fourré, tu en as sûrement entendu parler. Dans la soirée, quand les halls d'entrée sont bondés. Aux heures de pointe, impossible de respirer. Ouais, qui est dans le Zef, le mec, et qui t'a du business ici là. Moi, et j'ai longtemps opté pour ce choix. Qui te surcroît, ma porte la Yaska. Trois cacos, la Kaira, qu'est-ce qu'il y a sur les points, baisse ça. Nesby, Nesby, Nesby. En mort de la jolie, jolie, jolie. Le tilé, le gang, gang, ça style, style, style. Pam, pam, tilé, le gang, pam, pam. La scène, ça se pourrait. Peser le pour, le contre, le pour, le contre. Pour me rendre compte qu'en fait, mon esprit part en couillac. Fou de la trouille, il n'en faut pas. Devant, derrière, à droite, à gauche, regarde si on ne te voit pas. Cool sûr de toi, fais tes affaires. Tape des fans du style. C'est bien viscère, s'il insiste, tu insistes. Tape le vis. Il est bien compressé. Joue la à la kiss, joue la à la kiss. Ouais, mais c'est un peu léger. Ouais, mais la prochaine fois, ça servirait mieux, ok. Rock, carotte, carotte, car comme un teubé, tu t'es blessé, phasé, phasé, phasé. Il t'a mis partout, t'as une tacaille à ton genre. Hein. Mais tu ne le diras rien, tu te la joues, tu ne vois rien. Mais tu ne le diras rien, ne suis pas les malins. Amante, la loi du plus vicieux et le respect. Emblème de l'esquive, des contrôles te respectent. Pas qui vous nous a parlé comme ça? Moi? Encabané, parlez-moi énervé. Bah, tout le monde qui a pensé, c'est couillon qui fait nous net. Next Subaru, je le suis depuis que je suis tout petit. Ce doit être ma couleur qui favorise mon. Pour le funky style, l'homme qui vient de la Martinique. Trois cartes, la racaille. Rêve de vivre plus haut. Donner du banditisme. De l'argent plein les chevaux. J'atteins le paroxysme. Pas de soucis, hein, oui, des express dit. Pense à du genre de lesbie. Pour devenir très chérie. Je sais que je ne suis pas un honk. Donc, mettre mon intelligence au service du crime n'est pas quelconque. Ainsi, j'ai d'abord des plans de cage. Bras de ce cas, sous la méduse et des tarbes. Le nez sous barou devient fouve de souffle et des coups. Le devient des faibles, je l'avoue, mon esprit par en yucou. Sous mon corps, ça style-y. Ne chier. Pas de 10 minutes, face à Mr. Funky. De bain. Écoute plutôt ma philosophie. Elle me vient de nombreuses observations que j'ai fait sur Mante la Jolie. Celui qui fait de longues et hautes études réussit tant bien que mal à se payer une villa dans le sud. Celui qui n'aime pas l'école et préfère le Nespi en fait de même et quelqu'un le change des tombies. Or, je n'ai pas fait d'études, mec. Et j'aimerais avoir une bonne provision pour faire mes chèques. Un beau garci, une Mercedes. Des noches plein mon duplex pour que je leur tape les fesses. Frère, il faut que j'y arrive. Par tous les moyens car mon esprit part à la dérive. Mon esprit part en voilà la haine. To ostatnie słowa. La haine, nienawiść, Maciej Kasowica. Z tą piosenką między innymi na ścieżce dźwiękowej po 30 latach wraca na ekrany kin. To w wersji 4K, więc wydaje mi się, że ze wszechmiar ten seans warto polecić. Ale to na pewno coś, powróci w wersji biało-czarnej, prawda? No. Żeby nie było kolorowania na ekranie. Zaskoczyłeś mnie teraz, muszę to sprawdzić. Wydaje mi się, że jednak pozostanie ta wersja czarno-biała, która dodatkowo jakoś na inną płaszczyznę przenosi tę historię i no, ja już nie mogę doczekać tego seansu. Inaczej być nie może. Powiedziałem o tym, że to był ważny moment także, jeśli chodzi o rozpowszechnianie hip-hopu francuskiego, ponieważ na samej ścieżce dźwiękowej La N pojawiają się także inni artyści, Beastie Boys, jak wspomniałaś, ale po oczywiście wydaniu i płyty, i po sukcesie filmu pojawiły się inne kompilacje inspirowane muzyką z nienawiści i nagle okazało się, przynajmniej dla wielu osób, które nie były w środku i nie obserwowały tego, co działo się na przedmieściach Paryża czy Marsylii, że Francja jest po prostu gigantycznym rynkiem, jeśli chodzi o rynek hip-hopu w Europie. Pierwszy, natomiast drugi po Stanach Zjednoczonych. I wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to jest wulkan, że to są dwa centra, czyli z jednej strony właśnie Marsylia, I.M. Akhenaton, La Funky Family, z drugiej strony Paryż, NTM i wielu innych artystów. Sektor A, czyli grupa różnych artystów, którzy w latach 90. sprzedali kilkanaście milionów płyt. Jak się później okazało, cały ten świat hip-hopowy, może nie cały, ale duża część niestety był finansowany i był powiązany z organizacjami mafijnymi, związanymi z rozprzestrzenianiem narkotyków. Natomiast to w pewnym momencie się zakończyło. Niektórzy artyści odcięli się od tego. Natomiast sam film pokazał także ogromną siłę tej muzyki, tej kultury i tego, co w latach wówczas 90. było niezwykle istotne. To może Marsylia, jeśli masz ochotę. Bardzo chętnie, oczywiście. Musimy w końcu opuścić ten Paryż. Tak, Bad Boys, The Marseille, to jedna z flagowych kompozycji wówczas z lat 90. No, można powiedzieć, że wylansowana tuż po filmie Nienawiść. La vie est courte, les délices du bonheur substantiel. La mort frappe l'oiseau assassiné en plein ciel. Les sœurs collaborant, emporter des fois les corps. Le bad boy sort quand le port au nord s'endort encore. Mourir à 30 ans, passer du bon temps d'angoisse. Casse un enfant fait du frère un type arrogant. Assuré de voir un autre jour sous les coups. Je peux quand même apprécier un coucher de soleil comme vous. Restez lucide si les soucis troublent ma raison. Quand des tours de béton s'érigent à l'horizon. Mais vraiment c'est drôle, ma philosophie est un linceul. S'élève vers les cieux pour replonger plus tard vers le sol. Vision de cauchemar, noir désert du savoir. Voir l'ange déchu, ma mise sur le purgatoire. Croire en soi, rien de nouveau sous le soleil. Tu reconnais bien là le style des bad boys. Atmosphère tendue volcanique, linge pendu, mur sali, post-trafic, tape au cœur de l'Asie, automatique de Matlick. Rozpoznajesz styl Złych Chłopaków. Oczywiście, z Marsylii zwłaszcza. Bad Boys de Marseille, Akhenaton, czyli lider formacji IM i La Funky Family. To jeszcze jedna rocznica teraz. Niech będzie, ale cóż możemy więcej powiedzieć. 30 lat temu wszystko gruchnęło, a właściwie został opublikowany najważniejszy singiel, pierwszy singiel zespołu Daft Punk i od tego rozpoczęła się cała historia i tego zespołu, i nurtu French Touch. Dokładnie 30 lat temu. A my cóż, wracamy po 18? Tak, z piosenką dnia. Bardzo dobrze.